to ból znika od razu. Do tego przyspiesza gojenie aft. Rzeczywiście, nie boli. Dezaftan działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 marca, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Wysoko zakaźna mutacja brytyjska odpowiada za niemal 80% przypadków koronawirusa w Polsce. Na całym świecie dziś po raz 16 obchodzony jest Dzień Osób z Zespołem Downa. Zniszczone setki domów i tysiące ludzi ewakuowanych. Wschodnia Australia zmaga się z powodzią. Za 60 do 80% zakażeń koronawirusa w całej Polsce odpowiada mutacja brytyjska, ale w niektórych regionach ten procent jest jeszcze wyższy, mówi o tym wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Wiceminister zwrócił również uwagę, że w Polsce obecna jest także mutacja południowoafrykańska, ale ona nie rozprzestrzenia się tak szybko jak ta brytyjska. Mówimy to o województwie warmińsko-mazurskim, o województwie mazowieckim, województwie małopolskim. Tam te procenty nowych zachorowań spowodowane przez mutację brytyjską to jest prawie 90%. Także wykryliśmy już 3 przypadki tego wirusa z południowej Afryki, z RPA. To są przypadek już wcześniej podawany w Suwałkach, ale także był wykryty w Warszawie i w województwie zachodniopomorskim. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 21 849 nowych zakażeniach koronawirusem. To 4,5 tysiąca więcej niż tydzień temu. Zmarło 140 osób. Od wczoraj w całej Polsce obowiązują rozszerzone zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią. Do 9 kwietnia zamknięte są centra handlowe, instytucje kultury i hotele. Dzieci z najmłodszych klas od jutra wracają do nauki zdalnej. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił, że nauka zdalna w najmłodszych klasach zbiegnie się w czasie z przerwą świąteczną i będzie obowiązywać przez najbliższe 3 tygodnie. W najbliższym czasie czeka nas okres ferii wielkanocnych. Ta nauka i tak przez najbliższe tygodnie będzie naznaczona kwestią ferii. Choć minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podkreśla, że szkoły nie generują zakażeń, to ich otwarcie powoduje dużą mobilność rodziców, opiekunów czy przedsiębiorców. Wyłączenie na 3 tygodnie ruchu kilku milionów osób jest skuteczną metodą obniżania ilości zachorowań. Szef resortu edukacji ma nadzieję, że po świętach najmłodsze dzieci wrócą do szkół. Nadal otwarte są żłobki i przedszkola. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Dziś obchodzony jest Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa. W Świętochłowicach działa Stowarzyszenie Rodziny i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa Szansa. Rodzice mogą tu uzyskać wsparcie i zobaczyć, że ich dziecko może żyć szczęśliwie i normalnie. Podopieczni Szansy biorą udział w zajęciach kulinarnych, tanecznych i aktorskich. O swoich pasjach opowiadają Agata i Ewelina. Jestem bardzo szczęśliwa. W ogóle to patrzę na świat przez różowe okulary, jestem optymistką. Już mam 3 spełnione marzenia. Weszłam na Giewont i byłam w Paryżu na 20 urodziny. Przecudowne. Lubię kolorować, rysować i chodzić po górach. Moja pasja to malowanie, granie na keyboardzie. Miałam 2 wystawy swoich prac malarskich. Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa został ustanowiony w 2005 roku. Powodzie na wschodnim wybrzeżu Australii zostały spowodowane przez intensywne opady deszczu. Woda zniszczyła setki domów, ewakuowano tysiące osób. Premier Scott Morrison powiedział, że podobnej powodzi nie było od wielu lat. Powódź, która zdarza się raz na 50 lat w metropolii Sydney i powódź, która zdarza się raz na 100 lat na północno-środkowym wybrzeżu. Zatem jest to bardzo poważna sytuacja burzowo-powodziowa. Od czwartku, czyli od początku intensywnych opadów, służby ratownicze otrzymały około 6 tysięcy telefonów z prośbą o interwencję, przy czym prawie 700 razy zwracano się o pomoc przy ewakuacji. Meteorolodzy przewidują, że intensywnie padać będzie przez kilka dni. Powódź wystąpiła na terenach, które przed rokiem zostały dotknięte wielkimi pożarami buszu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dziś będzie nieco przewrotnie, ponieważ zasada trzech nut polegała między innymi na tym, że przypominałem płyty sprzed lat czasami albo z nie tak dawnego okresu. Jedna piosenka była znana, gdzieś wpadła w jakieś obszary list przebojów czy czegoś w tym rodzaju i o reszcie zapominano. To były wspomnienia, a dziś płyta aktualna. Właściwie pojawiła się niedawno i związana jest z głosem pewnego faceta, na którego zwróciłem już jakiś czas temu uwagę. Ale zanim zdradzę i opowiem, dlaczego on, to posłuchajmy po prostu, jak śpiewa. Thank you. For making a place for me, opening my eyes, and now I see. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you for shining a light on me, putting me right where I'm supposed to be. Thank you, thank you, thank you, thank you. I'll never, never know just why you love me so. How do you do what you do when you say that you love me? I have to stop and sing about the love you bring. You put the spark and the flame and the fire. You inspire me. Thank you for making a place for me, opening my eyes, and now I see. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you for shining a light on me, putting me right where I'm supposed to be. Thank you, thank you, thank you, thank you. Whatever I do is in your name. I will thank you. Whatever I say is in your name. Lord, I thank you. However I sing is in your name. I will thank you. However I love is in your name. Lord, I thank you. Whatever I do is in your name. I will thank you. Whatever I couldn't polish myself, had to be done by someone else. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you for lighting a fire under me. If I rise, there you'll be. Thank you, thank you, thank you, thank you. Oh, I thank you. Oh. Whatever I sing is in your name. I will thank you. However I love is in your name. Lord, I thank you. Whatever I do is in your name. I will thank you. Whatever I say. 10. You became my beginning and my end. In between Lakeview and Haley Street, that's where the outdoor church would meet. Thank you. Thank you. Thank you. I tak, można teraz zacząć wymieniać, że dwa razy Grammy, że gigantyczna ilość, liczba, jakby ktoś wolał, to jest niepoliczalne, odsłoń, ponad 20 milionów, Liquid Spirit, jego poprzednia płyta, a to po prostu Gregor Porter i jego najnowsza płyta All Rise. W tej muzyce jest wszystko to, co cenię. Nikt nikogo nie udaje, nie podlizuje się żadnym modom. Wspaniały głos i to zagarnięcie publiczności. Gregor Porter wystąpił w Polsce, na szczęście, i oby jeszcze można go było zobaczyć nieraz. Natomiast ta płyta no jest jakimś dla mnie takim ożywczym w dzisiejszym tym szumie udawania, podrabiania, podlizywania się muzycznym modom, właściwie bez żadnego efektu. A ten facet, no idąc tropem Wojciecha Młynarskiego, róbmy swoje, robi swoje. I to jak? Zastanawiałem się, kogo, jeżeli chodzi o potęgę głosu, po Gregor Porterze można państwu zaproponować. I przypomniał mi się ten właśnie głos, tym bardziej, że nagranie nie jest znane, ono chyba nie znalazło się na żadnej z płyt. Szybko przemija, a szukamy takich głosów. It would be a crime, Tina Turner. Baby's got sunshine, cause she dances through the rain. Mama's got a baby, so she smiles through the pain. Daddy's got a job, so he's tired, but inspired for a change. A destination that's clear, they've got each other, and that's a whole lot more than some folks have. It would be a crime. Crime. pewno nieco mniej znane kryminalne nagranie Tiny Turner, ale tak to bywa. Te wielkie przeboje, Private Dancer i jeszcze parę innych pamiętamy, a pozostałe gdzieś znikają. Za sterami, dzięki którym trzy nuty płyną w eter, Elżbieta Malinowska, a przed nami kolejny z głosów. I to z przesłaniem, które spisał Wojciech Murarski. Nigdy w życiu nie jest tak. Resztę państwo sobie dośpiewają. Ewa Bem, Bem i Bem. Wszystko przez Gregora Portera i jego płytę All Rise, skoro All Rise to najnowszy prawie, że rzut muzyczny na taśmę, to postanowiłem sięgnąć do nagrań między innymi takich sprzed lat. A teraz bez żadnego udawania, tylko po prostu London Symphony Orchestra Strings, czyli skrzypce prawdziwe, nieudawane, i Gregora Porter. On wychował się na muzyce Negro Spirituals, na gospel, uczestniczył w mszach śpiewanych, które prowadziła jego mama. No i dzięki temu mamy między innymi tę płytę i mamy ten wspaniały głos z taką lekkością, bez żadnego udawania, powtórzę to raz jeszcze, śpiewający to, co chce nam zaśpiewać. Merchants of Paradise, Gregor Porter. These merchants of paradise, come say what you will. You sellers of God's creation, no longer free. These merchants of paradise, you

to delikatnie zaznaczone tło orkiestry smyczkowej. Tak zwyczajnie, bez wysiłku, Gregor Porter oddycha muzyką. Szukałem nagrania, które będzie może nie tyle pasowało, co było gdzieś z ducha tego wyciszenia. Reżyserując spektakle Teatru Polskiego Radia, tym bardziej wszystkie muzyczne doświadczenia tam się skupiały, bo muszę mieć od razu w głowie całość. I czasami powracał ktoś, kto może nie jest tak bardzo znany, ale na naszym rynku zdobył już sobie swoje miejsce. Mikołaj Bugajak, czyli Noon. Jego płyty są zawsze skonstruowane z jakąś myślą, coś tam się w środku dzieje, co bardzo cenię. To jest tworzenie jakiejś przestrzeni dźwiękiem. Nie każdemu jest to dane, mimo że ma czasami wspaniałe instrumentarium, tylko jakoś, no, mniejsza o to co. Z płyty Algorytm chciałem teraz Państwu przedstawić takie nagranie Phantom Power, Noon. Tak brzmi fragment algorytmu Nuna, otwartą przestrzenią. Restart, Sam Smith. Biorą pomysły, z jaką swobodą, nie zdradzając siebie. A skąd czerpią raperzy, hip-hopowcy? Dlaczego tak cenią na przykład kogoś, do kogo powracam wielokrotnie, i to nie tylko ja w muzyce, ale współcześni wykonawcy? To nie będzie ten sprzed lat klasyczny Stevie Wonder. So what the fuss, Stevie Wonder. Baby! Baby! Turn on my mic. All right. 1, 2, 3. Okay. Prince, pop it. Yeah, see one. Hey, bud, y'all ready? We gon' get it. If I'm caught in the dance party without my dancing shoes and everybody dances on my bare feet, shame on me. If I'm out of my business, just doing the right thing, and you try to find me off in the street, shame on you. shame of them. And if we live in a time where every nation's fighting around the world, yeah, we can all agree that peace is the way, shame on us. Proszę bardzo, staro-młody Stevie Wonder. Chórki tak jak ich używał niecnie i różne inne elementy muzyczne, a brzmi, no ktoś powie, że współcześnie, szczególnie młodsze pokolenie. No wiek nie ma tu nic do roboty, może być inspiracją, nie zawsze, no, ale może. A Stevie Wonder dla całego pokolenia muzyków jest i pozostanie inspiracją. No, starzy i doświadczeni nieźle się trzymali i co pewien czas jakiś taki zespół złożony z kilku muzyków się pojawiał i ja do nich powracam co czas pewien. George Harrison wymyślił Traveling Wilburys i Dylan i Orbison i cała reszta się tam dołączyła i było po prostu wspaniale. Ratlet, Traveling Wilburys. Nadęci osobnicy i osobnicy wydmuszki śmieszą mnie niepomiernie, a dystans i ironię w muzyce cenię sobie wyjątkowo. Skąd skojarzenie, aby przypomnieć tę piosenkę, którą słyszymy za chwilę, o tym w następnej godzinie. Chórek też będzie. Ciągnik Blenders. Serwo, wiatrak, siber, kółko, swuter, piskać. Piszcie, aż łoponki się topią. A ty miła, sprawdź, czy ma niezłego chłopa. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie.